ะได้ฟังธรรมที่บอกว่าอุปารัมภจิตโตทุมเมโทสุนาติชินสาสนังแม้เขาจะได้ฟังธรรมของพระศาสดาผู้ชนะมารก็ตามอลกาโหติสัทธัมโมนะภาโสปทวิยะถาเขายังจะคงไกลห่างจากพระธรรมนี้เหมือนฟ้ากับดินใครหนอที่จะฟังรู้เรื่องเราจะเบิกเนตรให้เขาได้นั่งคิดอยู่ต้นสีมหาโพธิ์เจ็ดวันย้ายไปนั่งคิดที่ใหม่อีกต้นสีมหาโพธิ์ต้นราชายตนะต้นอัชปารนิโคตต้นมุจลินวนไปเวียนมาอยู่7สัปดาห์ข้าวก็ไม่ได้กินไปนั่งคิดไปยืนคิดฝนตกก็นั่งจนพญานาคมาแผ่พังผ่านที่ต้นกระโดนต้นมุจลินถ้าเฮาว่าต้นจิกกับต้นกระโดน7749พอ49วันนี้ก็เลยนึกออกว่ามีแน่ๆอัปรัชกชาติกาเหมือนท่านหัวหน้าพิธีกรท่านกล่าวนิมนต์อาตมาแสดงธรรมเมื่อกี้ผมมาจโรกามาลงท้ายด้วยคำว่าอัปรัชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังขอท่านจงแสดงธรรมอนุเคราะห์ผู้มีผงธุลีในตาน้อยจะเข้าใจหมายความว่าถ้าเปิดตาออกมาจะเห็นหูจะรู้เรื่องในธรรมจักบทสวดพระเนตรบทสวดเปิดพระเนตรจริงบอกว่าจักขุงอุทปาธิแปลว่าตาเกิดขึ้นแล้วอุทปาธิแปลว่าตาแปลว่าเกิดขึ้นจักขุงแปลว่าตาตาเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณังอุทปาธิญาณเกิดขึ้นแล้วแต่ก่อนพระพุทธเจ้าไม่มีตาหรือตาท่านบอดหรือตอนท่านออกไปบวชท่านงมๆสาวๆไปบอกคนละตาไม่ใช่ตาอันนี้ตาอันนี้เกิดมาตั้งแต่วันที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6วิสาขะแต่ตาที่บอกว่าเบิกเนตรใหม่จากขุงอุทปาธิก่อนที่จะมานั้นท่านจึงมีคำว่าปุเพสุอนันสุเตสุจักขุงอุทปาธิในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไม่มีใครบอกให้เรารู้และก็ไม่มีใครแสดงเราก็ไม่เคยได้ฟังบัดนี้เรารู้บัดนี้เราได้ยินบัดนี้เราได้ฟังเองเราตาจึงเกิดขึ้นแก่เรามีบางคนละอันนะมันลึกซึ้งเลยนะมันจะฟังแล้วถ้าไม่ตั้งใจฟังมันจะเข้าป่าเข้าดงว่าเอ๊มันจังไรหนอบาดที่เนาะพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยโอ้ผู้มีผงธุลีในตาน้อยเหมือนผ้าขาวที่มีความสกปรกน้อยสักไม่นานนักก็จะสะอาดขึ้นส่วนผ้าจมโคลนนั้นไม่ต้องไปซักดอกเหตุจังไรก็บอออกท่านก็เลยเปรียบคนในโลกนี้มีอยู่3จำพวกดอกบัว3เหล่าแต่พวกเรามาเพิ่มเข้าไปอีกเป็น4ถ้าไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่ม7 10ล้านกว่าตัวอักษรเนี่ยจักไม่พบดอกบัว4เหล่าแพ้เฮาเห็นว่ามัน3เนี่ยมันน้อยพอเอามาตื้มขึ้นอีกให้มันเป็น4อรรถกถามาเขียนเพิ่มท่านเปรียบดอกบัว3เหล่าเหล่า1พ้นน้ำพอปีลีได้รับแสงตะวันก็จะแบ่งบานอีกเหล่า1กำลังจมอยู่ในน้ำแต่พร้อมที่จะโผล่พ้นเมื่อสายมาเมื่อต้องแสงอรุณบนผิวน้ำร้อนขึ้นก็จะโผล่พ้นตอนเย็นอาจจะบานแต่อีกพวกหนึ่งอยู่ในตมในโคลนอาจจะกลายเป็นอาหารเต่ากุ้งหอยปูปลาในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันอีกพวกหนึ่งอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าเกิดมาพร้อมกันอีก500องค์พระพุทธเจ้าก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่ฟังเอาเลยเหมือนคนตาบอดจุดตะเกียงขึ้น100ดวง1000ดวงพระอาทิตย์ขึ้นอีก10,000ดวงก็มองไม่เห็นอะไรเพราะมันบอดซะแล้วท่านก็เลยคิดหาคนที่จะพอรู้เรื่องก็เลยคิดถึงอาจารย์เก่าตามธรรมดามหาบุรุษทั้งหลายย่อมระลึกถึงคนที่มีบุญมีคุณอาจารย์เก่าของท่านนั้นถ้าได้ยินนี้จะเข้าใจทันทีแต่ตายไปซะแล้วอาลาลดาบทอุทกาดาบทก็คิดต่อไปคน5คนที่คอยอุปถัมภ์อุปถากต่อเราอยู่ที่6ปีผ่านมาบัดนี้เขาหนีไปแล้วอยู่ไหนโอ้ท่านมองไปด้วยพระญาณก็รู้ว่าอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมิคทายวันปตนะปตนะมิคทายวันตรงนี้มีความหมายอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าอิสินั่นแปลว่าลือสีปัตตนะแปลว่าเวียนลงมาตกอย่างเมืองปัตตนะเมืองที่ปากน้ำคงคาไปตก มิฆะแปลว่าเนื้อทายกะยกให้วันแปลว่าป่าป่าที่พระเจ้าแผ่นดินยกเป็นป่าสงวนป่าสงวนพันสัตว์ไม่ให้ใครฆ่าเป็นที่ตกลงของฤาษีชาวบ้านเขาเห็นฤาษีเหาะลงมาแล้วมาตายตกลงตรงนั้นมากเป็นจำนวนมากเลยใครฤาษีตัวไหนจะตายเหาะมามาตกตายลงตรงนั้นจะเรียกว่าอิสิปตนะป่าที่เป็นป่าช้าของฤาษีพระเจ้าแผ่นดินเลยบอกว่าตรงนี้ใครอย่าไปฆ่าสัตว์นะยกเว้นให้ปัญจวัคคีย์เขาหนีมาอยู่ที่นี่เขาเห็นพระพุทธเจ้ากินข้าวกินปลาซะแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตัดสินใจในวันที่49เดินทาง11วัน49นี่นะ77 49หลังจากนั้นอีก11วันนั้นท่านเดินทางมันก็ไม่ใช่ไกล120กิโลถ้าเราไปจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่พุทธคยาไปสู่สารนาฏที่เมืองเบนาริสเนี่ย220กิโลพระพุทธเจ้าเดิน11วันแล้วก็ไปเบิกเนตรวันนั้นแหละท่านได้แสดงธรรมจักรที่เราทั้งหลายเอามาใช้เป็นคาถาเบิกเนตรพระพุทธรูปภูเพสุอนันสุเตสุจาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิอาเทศสอนเราพอจะเบิกเนี่ยก็เอาใบภูเอาใบโพอะไรมาเปิดเนี่ยพระก็สวดเสือก็สวดไปซื่อๆเบิกจากยั่งข้าพระพุทธเจ้าพูดเป็นพระพุทธรูปผู้ใดก็บอกว่าลูกเอ้ยอย่ามาเบิกเนี่ยพ่อเลยพ่อลืมตาพ่อสว่างสวยเอ็นไลท์เทนเมนต์ตัดสรู้มานานแล้วจงเบิกเนี่ยลูกเถอะลูกอย่าพากันหลับไหลหลงไหลงมงายนะลูกนะถ้าพระพุทธรูปพูดได้ท่านจะพูดอย่างนี้วันนี้เราก็เลยมาเบิกเนตรพวกเรานี่เองปัญหาใหญ่เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักคุณค่าของธรรมเงินหมื่นล้านแสนล้านโกรธล้านไม่สามารถซื้อเอาความสุขสงบร่มเย็นที่แท้จริงให้แก่จิตแก่ใจได้เศรษฐีหมื่นล้านพันล้านไม่สามารถมาทำให้จิตใจตนเองสงบไม่เร่าร้อนได้เพราะธรรมนี้ให้สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ให้สิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างซื้อไม่ได้แต่ธรรมะให้ได้คุณค่าของธรรมนี้ให้ได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงวันนั้นโลกไม่เคยมีโลกเขาถือทรมานกิเลสกับตามใจกิเลสเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคและกามสุขัลลิกานุโยคตามใจกิเลสตัณหาสัญชาตญาณอยากอยู่อยากกินหามาอยู่มากินสนุกสนานเพลิดเพลินไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มตายแล้วตายอีกเกิดมาอีกแสนโกรธชาติก็จะไม่เคยอิ่มสำหรับกิเลสตัณหาทีนี้ท่านก็สอนต่อไปว่าอีกพวกหนึ่งเห็นว่าไม่ต้องตามใจแต่ต้องทรมานให้ตาหมดสมรรถภาพหูหมดสมรรถภาพร่างกายหมดสมรรถภาพเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคปัญจวัคคีย์ก็เชื่ออย่างนี้พระพุทธเจ้าก็มาลองทรมานจนไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่หายใจทำทุกอย่างแต่เสร็จแล้วท่านเห็นว่าอย่างนี้ไม่ใช่ในธรรมจักรตอนสวดเบิกเนตรจึงบอกว่าทเวเมภิกขเวอันตาที่สุดสองอย่างมีอยู่ปัพพชิเตนันเสวิสภาบรรพชิตไม่ควรเสพไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวท่านก็แสดงผ่าวงตรงกลางว่าความพอดีมันอยู่ตรงนี้พอดีอยู่ตรงไหนเอาละเบิกเนตรกันสักหน่อยก่อนจะกินข้าวทางสายกลางนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่มีเป้าหมายเข้าใจความจริงกล้าเผชิญหน้ากับชีวิตและความจริงเราจะต้องเดินทางอย่างมีเป้าหมายชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาที่อาศัยเกิดมานี้ไม่ใช่เกิดมาเพียงชาติเดียวเกิดมาหลายแสนโกรธชาติเดี๋ยวนี้ถ้าใครคิดว่าตายแล้วชาติหน้าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนั้นแสดงว่ายังไม่ก้าวลงสู่ทางสายกลางทางสายกลางนี่คือเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิความเข้าใจต่อชีวิตอย่างถูกต้องแล้วสามารถเผชิญหน้ากับชีวิตกับความจริงกับโลกยังมีเหตุผลมีสติปัญญาเมื่อเข้าใจแล้วจะจัดการกับชีวิตด้วยมือสองข้างของตนเองอย่างทรนงในนี้เราจะเห็นได้ว่าพวกเรายังไม่รู้จักทางสายกลางกันเลยยังไม่เบิกเนตร ยังเป็นผู้หลับยังไสยาตเครื่องรางของขลังนั่งทางในไสยศาสตร์ปลูกเสกเสกเสกเป่าจึงยังมีอิทธิพลพวกเรายังหวังพึ่งเครื่องรางอิทธิฤทธิ์ปฏิหารสิ่งภายนอกจะเอื้ออำนวยให้จึงฝากชีวิตไว้กับอนาคตอย่างเพ้อฝันไม่ยอมจัดการกับปัจจุบันด้วยมือทั้งสองข้างของตนเองจึงไม่มีสัมมาทิฏฐิถือได้ว่ามิจฉาทิฏฐิตกมาตรฐานของชาวพุทธอย่างนี้ยังไม่เบิกเนตรวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าสอนจนเทวดาทั้งหลายร้องบอกกันไปภูมิมานังเทวานังสทังสุตวาสาธรรมนุสาเวสูงเอตังเทพเจ้าเราเทวาที่สิงสถิตตามตินนพฤกษชาติเครือเขาภาคพื้นแผ่นดินท้องฟ้าอากาศบรรลือบอกกันต่อๆไปว่านู่นธรรมจักอันประเสริฐพระศาสดาให้เป็นไปเทวดามารผมผู้ใดในโลกไม่สามารถจะคัดขานไม่สามารถจะหาเหตุผลมาหักล้างว่าสิ่งที่ท่านแสดงเรื่องทางสายกลางเรื่องการพึ่งพาตนเองเรื่องการจัดการกับชีวิตด้วยมือสองข้างของตนเองโดยระบบที่มีความคิดที่มีเหตุมีผลการกระทำที่ถูกต้องไม่หลงไหลงมงายไม่เพ้อฝันกับสิ่งภายนอกมนุษย์จะต้องจัดการกับชีวิตของมนุษย์เองด้วยมือของมนุษย์เองตรงนี้แผ่นดินไหวผู้ใดได้ฟังก็หวาดไหวซึ่งแต่ก่อนนั้นเคยหลงไหลเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันอาตมาเห็นว่ามันถึงเวลาแล้วโลกมีปัญหามากสังคมชาวพุทธสั่นคลอนเดี๋ยวนี้น่าเป็นห่วงศาสนาเสื่อมเอามากๆในความเสื่อมมีความเจริญท่านเปิดหนังสือพิมพ์ดูเถอะเมื่อวานนี้สามเณรเอจำชื่อได้เป็นชื่อมันง่ายเอสามเณรเอวัดบางระกำเห็นว่าอย่างนั้นหรืออาจจะเป็นวัดบางระยำก็ไม่รู้นะจังหวัดสระบุรีอำเภอหนองโดนเอาเด็กน้อยมาย่างทำกุมารทองร่ำรวยคนทั้งหลายหลั่งไหลไปนี้คือความไม่รู้จักสัมมาทิฏฐิเรากำลังหลงไหลเพ้อฝันกับอิทธิปฏิหารดลบันดาลจากภายนอกโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลไปไกลขนาดนี้ชาวพุทธสุดต่ำลงไปไม่หวังพึ่งพาอาศัยหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าในขณะเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกา20ปีที่ผ่านมาวัดได้เกิดขึ้น400กว่าแห่งประชาชนที่เคยนับถือศาสนาพุทธ 2-3,000 คนเขาบอกว่า a few thousand only Buddhist people 2-3,000 คนเท่านั้นชาวพุทธในอเมริกา at the past 20 years ผ่านมา20ปีบัดนี้5ล้านกว่าคนและในขณะเดียวกันปัจจุบันนี้ถ้าท่านมีโอกาสซื้อหนังสือพิมพ์แมกกาซีนพวก Wall Street Journal Newsweek หนังสือพิมพ์ทามาอ่านท่านจะเห็นบ่อยๆเขาประกาศขายวัดศาสนาคริสต์เนี่ยประกาศขายอยู่เลยห้างร้างคนไม่เข้าแล้วคนหนุ่มพวกแก๊งสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปลักตีหัวทุบพระเยซูทุบแม่มาเรียเอาทองเอาคำเขาก็เสื่อมของพวกเราเมื่อ 2-3 วันปีนยอดพระธาตุพนมเขาไปทุบเอาเพชรที่ประดับยอดพระธาตุความเสื่อมกับความเจริญเนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกันเมืองฝรั่งศาสนาคริสต์เสื่อมวัดร้างประกาศขายชาวพุทธญี่ปุ่นไปซื้อสร้างวัดชาวฝรั่งมาบวชที่ประเทศไทย 3-4 คนที่เมืองเดนเวอร์โคโลราโดเดี๋ยวนี้ศึกไปซื้อที่85เอเคอร์สร้างวัดป่าแต่เป็นโยมตั้งวิปัสสนาเซ็นเตอร์เด็กหนุ่มสาวชาวฝรั่งเข้าไปเรียนจ้างเดี๋ยวนี้ขึ้นเดือนละ 70,000 เดือนหนึ่งจะมีรายได้สอนสมาธินี่เดือนละ10ล้านกว่าชาวฝรั่งสนใจเจริญสมาธิสนใจพุทธศาสนาชาวไทยชาวพุทธวัดกำลังล้างซิบเฮือนห่วมดำผ่าหาเฮือนห่วมดำควนซิบเฮือนเศร้าเฮือนซิมีขั้วตู่ตัวหนึ่งแค่ดวงเดียวมอล่ำเป้าห้อยข่อยผู้เดียวมีน้อยพ่อพันหนทางซิบวันเศร้าวันสิหยอกเป็นข้าวมือซิบบ้านเศร้าบ้านสิร่วมกันเป็นวัดหนึ่งซิบวัดเศร้าวัดสิมีพระองค์หนึ่งมีพระเหลวสิบ่มีพระสิบ่มีสงมีทงสิบ่มีบนห้อยไหลเวิร์นอยู่คือจอก ฟังเถอะพุทธวัดเนี่ยมีสิบบ้านเศร้าบ้านต่อไปวัดไปห่างเขาสิมีเหลืออยู่วัดหนึ่งความเสื่อมชาวพุทธในแผ่นดินสิบวัดเศร้าวัดจะมีพระองค์หนึ่งอึดพระเขาหลังจากนั้นมีพระจะไม่มีสงมีพระมากแต่ไม่มีสงสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนมีถงสิบมีบนหอยไหลเวิร์นอยู่คือจอกไม่ยังเป็นถงธรรมะถ้าผู้ใดค้นคว้าหลักธรรมสัจธรรมที่ชัดเจนของพุทธศาสนาไปเทศไปสอนจักไม่มีผู้รับสอนทางวิทยุนะโมตัสสะปะคะวะโตแตบโหลดดับลัดแล้วนั่นเทศเทศเทศเทศสันดับไว้เมื่อมีบนหอยถงธรรมะเนี่ยออกทีวีเปิดไปเห็นพระเหลืองๆแทรดทีเดียวสามช่องบ่มีบนหอยเอกจักจะเอาธรรมะไปไว้ตรงไหนแต่พอบอกว่าพระองค์นั้นท่านฝันดีนะฝันแม่นนะล้างไหลกันไปบาทเนี่ยคือธรรมะนี่ไม่มีที่จะไว้ถ้าตรงไหนทำผุบผุบโผล่โผล่ลับลับล่อล่อจะหลั่งไหลกันไปบอกเลขบอกหวยมีเครื่องรางของขลังอิทธิฤทธิ์ปฏิหารมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เข้าทรงลังไหลไปนี้คือความเสื่อมอย่างใหญ่หลวงเพราะพุทธศาสนาต้องการเบิกเนตรต้องเชื่อซะก่อนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีเราจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตด้วยการทำชั่วจะต้องได้รับผลแห่งความชั่วทำดีจะได้รับผลแห่งความดีเดี๋ยวนี้เราข้ามเลยไม่ได้คิดว่าทำดีทำชั่วอะไรขอให้ฉันถูกเลขถูกหวยอนาคตเลื่อนลอยฝากไว้กับสิ่งเหล่านั้นปัจจุบันไม่ทำเลยว่าจะละชั่วอย่างไรจะทำดีอย่างไรมีโยมมานอนเฝ้าอาตมาคนหนึ่งเฝ้าให้ยังเฝ้าไปใส่กระเป๋าอาตมาไม่มีเวลาจะต้องนั่งสมาธิจะต้องอบรมคนอยากได้เลขบอกยังไงแกไม่ฟังเทศยังไงแกก็ไม่รู้เรื่องอาตมาก็เลยถามว่าเจ้าเอาจังซีเด้อคอยสิบอกให้เจ้าคิดดูสิว่าตั้งแต่วันนี้ย้อนไปถึงวันที่เกิดมาเคยทำบุญอะไรไหมที่ตนเองคิดแล้วก็ประทับใจยกมือไหว้ตนเองได้ว่าคนอย่างเรานี้ได้สร้างคุณงามความดีจนยกมือไหว้ตนเองได้พอที่จะอยู่เฉยๆแล้วร่ำรวยถูกเลขถูกเบอร์ให้บุญส่วนนั้นมาช่วยมีไหมถ้าคิดไม่เห็นกลับไปเถอะไปกระทำคุณงามความดีไปเลี้ยงพ่อไปเลี้ยงแม่ไปทำงานทำการไปรับผิดชอบไปละชั่วไปกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งอริยะยธรรมพูดไปพูดมาแกก็อายแกก็กลับไปคนที่เขาร่ำรวยนั้นรู้ไหมว่าชีวิตเขาเกิดมาหลายภพหลายชาติปุรานันจะปุ่นอย่างบุญเก่าเขามีณวันจะปุญญังบุญใหม่เขาก็ได้กระทำเพิ่มบางคนมีบุญเก่าเกิดมาร่ำรวยแต่บุญใหม่เขาไม่ได้เพิ่มเขาเห็นว่ารวยแล้วก็ประมาทต่อมาบุญเก่าเขาหมดไปเขาก็จะถึงข่าวอาภัพอับเฉาหรือว่าล้มหายตายไปเกิดชาติใหม่ยังมีร่างกายแตกสลายทำลายไปกิเลสตัณหามีเหมือนผลไม้ที่หล่นลงมาจากต้นเมื่อมีเมล็ดเมื่อมียางตกลงสู่ดินย่อมเกิดเมื่อใดยางในเมล็ดมันหมดสิ้นมันจึงไม่เกิดมาขามคั่วข้าวคั่วข้าวโพดคั่วถ้าคั่วแห้งยางมันหมดเอาไปปลูกยังไงมันก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าเปรียบชีวิตนี้วิญญาณังพิชังวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาสิเนโหตัณหาความรักความชังความพอใจไม่พอใจความอยากเป็นเหมือนยางแห่งชีวิตยางแห่งเมล็ดพืชของวิญญาณกรรมังเขตังการกระทำดีชั่วใดๆประกอบด้วยเจตนาเหมือนแผ่นดินที่จะให้วิญญาณที่มีตัณหาอันเปรียบเสมือนเม็ดที่มียางเกิดงอกงามจะดีจะชั่วเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็สร้างยางดีสิ่งใดที่จะเบียดเบียนตนเองผู้อื่นเราก็ไม่ทำเหมือนคนแม่หลังเองเหมือนพวกเราทั้งหลายที่คิดอยู่ในขณะนี้นี้กำลังจะเบิกเนตรกันเบิกเนตรว่าสิ่งใดชั่วฉันจะรับผิดถ้าฉันทำชั่วแล้วฉันจะรับชอบในสิ่งที่ดีฉันไม่อยากจะได้สิ่งที่ผิดฉันก็ไม่ทำชั่วฉันก็ทำสิ่งที่ดีที่งามน่าอนุโมทนาวันนี้ลูกเต้าทุกคนที่สนองตอบความปรารถนาของแม่สุดที่รักแม่ก็คงจะดีใจจ จะตายวันนี้คืนนี้ปีไหนก็ตามระลึกถึงการกระทำของลูกที่สนองตอบตายตาหลับอย่างนี้เหมือนกับเอาแม่ไปตั้งไว้บนสวรรค์ลูกเต้าทุกคนนะเรามีพ่อมีแม่ทุกคนขอให้ดูตัวอย่างจงทำอย่างนี้ถ้าแม่อยากจะทำอย่างไรพ่ออยากจะทำอย่างไรก่อนตายจงบูชาบูชาคือรู้จักคุณค่าแล้วกระทำตามเมื่อวานนี้มีโยมคนหนึ่งนอนไข้ตั้งแต่ปีใหม่ลุกไม่ได้กระดูกสันหลังผุแต่ก่อนเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่คิดว่าจะตายแน่เมื่อวันนัดพบก็ส่งผ้ามาถวายผ้าขาว50 ชุดทีนี้ก็บอกลูกว่าลูกเอ้ยพ่อคงจะตายลุกขึ้นไม่ได้ได้แต่นอนไปสร้างกุฏิให้พ่อสาหลังหนึ่งที่วัดอาจารย์ที่วัดใหม่นะลูกก็พากันมาทำเมื่อวานมาถวายพ่อเนี่ยจะเอาใส่รถนอนมาก็ไม่ได้ให้ลูกมาถวายอาตมาก็บอกว่านี่แหละพวกเราอย่ารอคอยแต่เมียนคาบศพซากศพของพ่อแม่หลังจากตายจงช่วยท่านเก็บจิตเก็บใจของท่านท่านปรารถนาสิ่งใดเตรียมตัวก่อนชีวิตจะสิ้นไปพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าชีวิกะปุญญังชีวิกะอุทิศนังมัตตกะอุทิศนังอุทิศส่วนบุญแก่ผู้ตายอันหนึ่งอุทิศส่วนบุญแก่ผู้ที่มีชีวิตเป็นเนี่ยส่วนหนึ่งเห็นว่ายังไงยังไงตายไปแล้วเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะทำให้เราไม่ได้ดังใจรีบทำเองก็ได้หรือลูกเต้าคิดว่าพ่อแม่แก่เท่าแล้วทำบุญให้ก่อนเลยเรียกว่าชีวกะปุญญังบุญที่ยังมีชีวิตอยู่ลูกเต้าก็เลยมาถวายให้ตายแล้วเมียนคาบเมียนศพเผาแต่ก่อนตายจิตใจพ่อแม่ปรารถนาสิ่งใดที่ดีงามจงเมียนจิตเมียนใจทนุถนอมกระทำตามท่านปรารถนาชื่อว่าได้ส่งพ่อส่งแม่เลี้ยงกายท่านด้วยเลี้ยงใจท่านด้วยตอนนี้เอาบุญเอาคุณงามความดีหล่อเลี้ยงจิตใจของแม่ของพ่อแม่ก็สบายใจแล้วก็จะย้อนกลับคืนพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเลี้ยงกายอยู่เย็นเป็นสุขเลี้ยงใจให้สงบงามไม่มีความทุกข์เพราะการกระทำคำพูดของลูกบุคคลนั้นเป็นที่รักของทั้งเทวดาและมนุษย์เทวดาก็รักมนุษย์ก็รักผู้ที่เลี้ยงบิดามารดาพวกเราอย่าคอยเลี้ยงแต่กายเลี้ยงใจด้วยวันนี้ลูกเลี้ยงใจคุณแม่หลังเองเห็นหน้าเห็นตาทุกคนพร้อมกันมาทำบุญถวายพระพุทธรูปให้เป็นการกระทําที่เบิกพระเนตรเบิกพระกันตาก็ลืมตาภายในได้เห็นหูก็ได้ยินได้ฟังจึงถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลในวันอาสาฬหะวันนี้อาตมาขอแสดงธรรมเบิกเนตรพระพุทธรูปนั้นเบิกมานานแล้วขอเบิกเนตรพวกเราเท่าที่เบิกมานอกจากเบิกเนตรแล้วก็เบิกกันด้วยกันไปว่าหูก็ได้ยินได้ฟังสิ่งนี้นำไปคิดสุดท้ายธรรมิกถานี้ขอหยั่งลงด้วยบทสรุปว่าทางสายกลางคือการดำรงชีวิตที่ประกอบไปด้วยปัญญามีแนวคิดที่ประกอบไปด้วยเหตุผลไม่งมงายมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นรู้จักเป้าหมายแห่งชีวิตเผชิญหน้ากับโลกกับชีวิตกับความจริงด้วยมือสองข้างรับผิดชอบการกระทำคำที่พูดของตนเองนำชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีที่งามด้วยมือสองข้างการกระทำละชั่วทำดีชำระจิตผ่องใสนั้นจะเป็นเครื่องรางนั้นจะเป็นของขลังนั้นจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าความสำเร็จนำชีวิตท่านไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจในจิตมีความสำเร็จในใจชนะใจตนเองชนะความชั่วในจิตในใจปลูกเร้าคุณงามความดีให้เกิดขึ้นใส่ปุ๋ยรดน้ำความดีด้วยการฟังหมั่นเข้าวัดเข้าวามีโอกาสเปิดหูเปิดตาบ่อยๆและนำไปคิดระบบแห่งสัมมาทิฏฐิเข้าใจระบบสัมมาสังกัปปะแนวคิดแนวดำริออกจากความชั่วมุ่งสู่คุณงามความดีก็จะเกิดขึ้นทางสายกลางก็จะเบิกเนตรเปิดตาเบิกพระกันเปิดหูของเราให้รู้จักศีลจักธรรมรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมีใช่ประโยชน์สิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นก็จะเจริญงอกงามชีวิตของท่านก็จะศักดิ์สิทธิ์เอง ไม่ต้องหาสิ่งใดมาห้อยคอพลุงพลังไม่ต้องไปเป่ากับมอมไปเสกกับบานตรงไหนให้มันเสียเวลาให้มันโง่งมงายสุดท้ายก็เป็นอันว่าเบิกเนตรเบิกกันกันแล้วเชิญท่านทั้งหลายเตรียมน้ำเตรียมท่าเพื่อจะตรวจน้ำอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลในการกระทำในครั้งนี้ความสุขสวัสดีหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานจิตใจสะอาดสว่างสงบจงบังเกิดมีในจิตในใจท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ